Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, λένε δημοκρατία και εννοούν ολιγαρχία, λένε ελευθερία και εννοούν καταπάτηση συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων, λένε κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, έτσι για να έρθουμε στα επίκαιρα, και αυτό που εννοούν είναι συνέχιση της κερδοσκοπίας, λένε επίδομα στα καύσιμα και αυτό το οποίο εννοούν είναι μαυραγορητισμός. Σήμερα λοιπόν η ταμπέλα των εφημισμών, η ταμπέλα του ψεύδους, η ταμπέλα της ιστορικής παραχάραξης και της πολιτικής απάτης έχει προμετωπίδα τον εξής τίτλο. ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ. Από το πρωί λοιπόν, αυτό το οποίο ακούμε, αυτό το οποίο μαθαίνουμε, πλην των τεράστιων μεγάλων νικών και επιτυχιών της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και στο ΝΑΤΟ, είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Αυτό το οποίο ακούμε από όλη την τάξη του ευρωατλαντισμού στη χώρα μας είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι ο οργανισμός της ειρήνης και της φιλανθρωπίας, κάτι μεταξύ UNESCO και UNICEF δηλαδή. Ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από μια συμμαχία αγάπης και δίκαιου. Στο πλαίσιο της συμμαχίας της αγάπης και του δίκαιου, πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε η συνάντηση του Biden με τον Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Biden χαρακτήρισε την στάση της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία κρίσιμη και πρωτοπόρα. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με το εγχώριο εδώ κυβερνητικό αφήγημα, η Τουρκία είναι η απομονωμένη χώρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά δε τον κρίσιμο και πρωτοπόρο ρόλο της στον πόλεμο αυτό, έτσι όπως της επιδαψίλευσε δάφνες ο Biden στη συνάντηση αυτή με τον Ερντογάν, και θα δούμε και τι άλλο στη συνέχεια, γιατί αυτό που σας λέω είναι οι δηλώσεις που έγιναν πριν από τις κλειστές θύρες. Η Τουρκία λοιπόν είναι αυτή η οποία μεταξύ όλων των υπολείπων λέει ότι δεν εφαρμόζει και δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Αλλά θα έρθουμε σε αυτά. Το θέμα είναι ότι από το πρωί λοιπόν έχουμε την εμφάνιση του ΝΑΤΟ. Θυμάστε πως το 2010 ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΔΝΤ, τώρα είναι το ΝΑΤΟ. Μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα στις δηλώσεις που έκανε εκεί στη Σύνοδο Κορυφής εμφάνισε την Ελλάδα, και σίγουρα η Ελλάδα του ελληνικού λαού δεν είναι τέτοια, διότι ξέρετε ακόμα και οι μετρήσεις των δικών τους εταιριών μετρήσεων λένε ότι το 57% του ελληνικού λαού το συχαίνεται το ΝΑΤΟ, αλλά η δημοκρατία τους δεν τα πολύ λέει αυτά. Η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη όμως και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι προφανές ότι αποτελεί τον, πώς να το πει κανείς τώρα, αποτελεί τον σημεοφόρο του ΝΑΤΟ. Έχει εμφανίσει μια Ελλάδα στις δηλώσεις του ο κύριος Πρωθυπουργός, μια Ελλάδα η οποία λατρεύει τον ΝΑΤΟ περισσότερο και από τον ΝΑΤΟ δηλαδή. Τι δεν ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Την μεγάλη του έτσι χαρά για το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ ενωμένο, έτσι πειθαρχημένο, τοποθετήθηκε απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, εξήρε την ενότητα, την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα της συμμαχίας ο κύριος Μητσοτάκης. Η ενότητα τώρα αυτή, η ταχύτητα και η αποφασιστικότητα έχει σαν συνέπεια οι κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί προς τη Ρωσία να μετατρέπονται σε 3 ευρώ βενζίνη στα βενζινάδικα, ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές της ενέργειας, και τα υπόλοιπα τα αντιλαμβάνεται κανείς στο σούπερ μάρκετ. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης είναι ευτυχισμένος, τρεις ευτυχισμένος θα έλεγα, με την ενότητα του ΝΑΤΟ γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και επίσης είναι τρεις ευτυχισμένος με το νέο στρατηγικό δόγμα, λέει, του ΝΑΤΟ. Ξέρετε τι λέει αυτό? Αυτό το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ λέει αύξηση της επιθετικότητας και σε ετοιμότητα, λέει, πολεμικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ με στρατιώτες που ξεπερνούν τις 300.000. 300.000. Για όλα αυτά είναι τρεις ευτυχισμένος ο κ. Μητσοτάκης. Εξήρεδε το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι ο οργανισμός των αξιών, των αρχών και τα συναφή. Τα ξέρετε αυτά, έτσι. Αφού λοιπόν σήμερα η μαρκίζα των εφημισμών και της πολιτικής απάτης γράφει ΝΑΤΟ, και θα έχουν τους λόγους τους μάλλον για να το κάνουν αυτό, ας πάμε να δούμε τι είναι το ΝΑΤΟ. Το τι είναι λοιπόν το λατρεμένο τους το ΝΑΤΟ, και γενικώς τι είναι το ΝΑΤΟ, αλλά και ως προς την Ελλάδα ειδικώς τι είναι το ΝΑΤΟ, υπάρχουν πάρα πολύ κατάλληλοι για να το περιγράψουν. Και προφανώς οι καταλληλότεροι δεν είναι ούτε οι Αμερικανοί πρεσβευτές που περνάνε εδώ από την Αθήνα, ούτε οι Έλληνες πρωθυπουργοί οι οποίοι ευχαριστούν τις Ηνωμένες Πολιτείες καθεκάστην, είτε το λένε είτε δεν το λένε με αυτό τον όρο, με αυτή τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Σιμίτης. Αρμοδιότερος λοιπόν για να πει τι είναι το ΝΑΤΟ είναι η ίδια η ιστορία αλλά και η πολιτική πραγματικότητα. Ο κατάλογος των 73 χρόνων της ανθρωπιστικής κατά τα άλλα δράσης του ΝΑΤΟ και των κρατών μελών του, ξέρετε, είναι μακρύς αυτός ο κατάλογος. Κορέα, Βιετνάμ, Χιλή, Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Παναμάς, Κούβα, Κύπρος, Παλαιστίνη, Λιβύη, Συρία, Νικαράγουα, Σαλβαδόρ, Ινδοκίνα, Λίβανος, Φιλιππίνες, Σομαλία. Μεγάλος κατάλογος, ε! Αυτά λοιπόν είναι μερικά μόνο από τα σημεία του κόσμου που γνώριζαν και γνωρίζουν τον ανθρωπισμό του ΝΑΤΟ. Αυτός ο αιμοσταγής οργανισμός λοιπόν είχε ξεκάθαρο στόχο και ρόλο από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, ακριβώς αυτό, το ΝΑΤΟ να είναι η βασική επιθετική κίνηση που οργάνωσαν οι υπεριαλιστές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο βραχίονάς τους δηλαδή, έτσι ώστε η πολιτική τους να προωθείται με τα μέσα του πολέμου, όταν πια δεν θα μπορούσε να προωθηθεί αλλιώς. Μιλάμε δηλαδή για μια δολοφονική συμμαχία, μιλάμε για έναν παγκόσμιο χωροφύλακα που υπερασπίζεται προφανώς συγκεκριμένα συμφέροντα οικονομικά και γεωπολιτικά. Μιλάμε για μια συμμαχία δολοφόνων των λαών. Πρόκειται για έναν εγκληματικό οργανισμό που σύμφωνα μάλιστα με το στρατηγικό του δόγμα εντάσσονται οι λεγόμενες ειρηνευτικές επιχειρήσεις, έτσι το λένε. Η δίθεν αντιμετώπιση, λέει, της διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής είναι αυτή που ο πρωταγωνιστής τους έριξε μόνος αυτός ατομικές βόμβες σε αυτόν τον πλανήτη. Πρακτικά δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος αποτελεί έναν παγκόσμιο κατασταλτικό μηχανισμό που βεβαίως έχει τυπικά πια πάψει να αυτοπροσδιορίζεται με τους όρους αμυντικός οργανισμός κτλ. Κτλ. Πρόκειται για το στρατιωτικό βραχίωνα των πολυεθνικών του Ευρωατλαντισμού που υπηρετεί με στρατιωτικούς όρους τι? Μα τα ζωτικά τους συμφέροντα. Αυτός ο οργανισμός είναι ο οποίος εκθιάζεται σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη. Για αυτό τον οργανισμό είναι που ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε ότι δεν αμφισβητείται η θέση της χώρας στο ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός βέβαια ότι στο ιδρυτικό του συνέδριο είχαν πει ότι θα βγάλουν τη χώρα από το ΝΑΤΟ. Καλά, και ο Αντρέας Παπανδρέου έλεγε ότι θα διώξει τις βάσεις. Μα διαφημίζουν λοιπόν στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών και στο τραπέζι το νατοϊκό, το γεγονός ότι ο Ερντογάν δεν πήγε σήμερα να μιλήσει και δεν μίλησε σήμερα ούτε για τα ελληνικά νησιά, ούτε για τις επιθετικές κινήσεις της χώρας του απέναντι στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα όμως. Εάν το ΝΑΤΟ είναι αυτός ο οργανισμός του δικαίου, εάν το ΝΑΤΟ είναι αυτός ο οργανισμός της ειρήνης, εάν το ΝΑΤΟ είναι ο υπερασπιστής της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας, γιατί δεν πήγε ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο σημερινός και οι προηγούμενοι, γιατί δεν πήγαν αυτοί στο ΝΑΤΟ να πούνε τι κάνει η Τουρκία, γιατί δεν πήγαν αυτοί σε σύνοδο του ΝΑΤΟ να πούν για την Κύπρο που 48 χρόνια την κατέχει ο Ατήλας, γιατί δεν πάνε αυτοί λοιπόν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκεί που βασιλεύει το δίκαιο, η ειρήνη, η δημοκρατία, η συναλληλία, να πούνε ότι υπάρχει μια νατοϊκή χώρα σύμμαχος εδώ, η οποία απειλεί, έχει απευθύνει κάζους μπέλι σε μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα. Καλά, ο Ερντογάν δεν πήγε. Οι δικοί μας, γιατί δεν πάνε λοιπόν αυτοί να καταγγείλουν εκεί τον Ερντογάν? Διότι κοροϊδεύουν όλοι μαζί τους λαούς τους και οι δικοί μας τον ελληνικό λαό, ότι τάχα μου οι νατοϊκοί δεν ξέρουν τι κάνει η Τουρκία και η Τουρκία τάχα μου δεν ξέρει πώς θα τις φερθούν οι νατοϊκοί. Αυτός λοιπόν ο μηχανισμός, αυτός ο οργανισμός τον οποίο θαυμάζουν και για τον οποίο μιλούν από το πρωί ο πρωθυπουργός, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής του κτλ. Με τέτοια θερμά λόγια, είναι αυτός ο οργανισμός που ήδη από τη δεκαετία του 50 έβαψε, βάφτηκε και με ελληνικό αίμα. Ήταν η επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Κορέα τη δεκαετία του 50 που βάφτηκε με ελληνικό αίμα. Ήταν τότε που ο ελληνικός λαός έβγαινε από εκείνη την τραγωδία του εμφυλίου, αλλά αυτοί στείλανε στρατιώτες, Έλληνες στρατιώτες, να πάνε να πολεμήσουν στην Κορέα. Και γύρισαν πίσω. 183 φέρετρα. Είναι αυτός ο οργανισμός που η Ελλάδα τον έχει γνωρίσει πάρα πολύ καλά. Γιατί το έγκλημα της Κύπρου το 1974 έχει τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ. Ήταν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι που σχεδίασαν το πραξικόπημα κατά του Μακάριου, το ομολόγησε ο επικεφαλής του πραξικοπήματος στην Κύπρο, ο Γεωργίτσης. Και οι συνταγματάρχες το εκτέλεσαν ώστε να δοθεί το πρόσχημα για την τουρκική επέμβαση στο νησί. Ήταν αυτοί που ασκούσαν φορτική πίεση. Ποιος το είπε αυτό, ποιος το ομολόγησε? Ο χουντικός πρωθυπουργός, ο τάχα μου πρωθυπουργός, ο Κόλλιας. Ήταν αυτοί λοιπόν που ασκούσαν τη φορτική πίεση για την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια της προέλασης των δυνάμεων του Ατήλα. Ήταν αυτοί οι νατοϊκοί ήταν που μέσω του έκτου αμερικανικού στόλου, μέσω της Βρετανικής αεροπορίας και των Βρετανικών ναυτικών δυνάμεων, έπαιξαν ρόλο προγεφυρώματος. Ποιος το είπε αυτό, ποιος το λέει, ποιος το ομολόγησε? Ο τότε αρχηγός του ΓΕΑ το ομολόγησε, ο Παπανικολάου. Έπαιξαν ρόλο προγεφυρώματος για την εισβολή των τουρκικών δυνάμεων στο νησί και την αναχέτηση των ελληνικών δυνάμεων. Και ήταν αυτοί, ποιος το είπε αυτό, ο αντιστράτηγος του ΑΕΔ, ο Μπίτος το είπε, που σε τηλεφωνικές επικοινωνίες του Κίσιγκερ με τον Ετζεβίτ, αυτοί ήταν, οι νατοϊκοί ήταν και οι Αμερικάνοι, που του έδωσαν την άδεια να βυθίσει το ελληνικό αρματαγωγό που βρέθηκε τότε στην περιοχή. Αυτός είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ το οποίο εκθιάζει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι με τους οποίους έκανε στρατηγικό διάλογο ο Τσίπρας και ο αριστερός του τάχα μου ΣΥΡΙΖΑ. Το ΝΑΤΟ είναι το ΝΑΤΟ της Ιουγκοσλαβίας. Ήταν τότε που η Ελλάδα αποτέλεσε το 1999 το προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια εκείνης της θηριωδίας. Ήταν τότε που αυτοί που λένε ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπα ή με τον τρόπο που το είπε ο Σιμίτης ή με τον τρόπο που το λέει σήμερα ο Μητσοτάκης και όλοι τους. Ήταν τότε που εδώ είχαμε στρατιωτικές βάσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, ολόκληρο το ελληνικό έδαφος να έχει παραδοθεί σε αυτή την ατοϊκή συμμορία. Το ΝΑΤΟ είναι το ΝΑΤΟ του Ιράκ, με παρούσα την Ελλάδα και σε αυτό το έγκλημα το νατοϊκό. Το ΝΑΤΟ τους είναι το ΝΑΤΟ της κόκκινης προβιάς. Θυμάστε τι είναι η κόκκινη προβιά? Γιατί το ΝΑΤΟ έχει τη δική του συμβολή και στην εμπέδωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Να θυμίσω την υπόθεση της κόκκινης προβιάς. Ξεκίνησε τότε, τη δεκαετία του 50, όταν η CIA έστησε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μία απίστευτη τρομοκρατική παρακρατική επιχείρηση, βεβαίως πάντα στο όνομα της αντιμετώπισης του κομμουνιστικού κινδύνου, έτσι. Ήταν τότε που αυτή η παραστρατιωτική επιχείρηση έγινε γνωστή στην Ιταλία με τον κωδικό Gladio, και στην Ελλάδα το παράρτημα της Gladio ήταν η κόκκινη προβιά. Τι ήταν η κόκκινη προβιά? Η κόκκινη προβιά ήταν... Είχε υπογραφή από επίσης πατριώτη μεγάλο, πρωθυπουργό, τον Παπάγο και τον στρατηγό της CIA, τον Ντράσκοτ. Τι περιλάμβανε? Περιλάμβανε παρακρατικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ με κρύπτες, με χιλιάδες όπλα που είχαν τοποθετηθεί κάτω από δημόσια κτίρια ή ακόμα και εκκλησίες και έναν αριθμό εκπαιδευμένων να αναλάβουν δράση εφόσον το απαιτούσε η εσωτερική, προσέξτε, η εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ τους. Το ΝΑΤΟ τους είναι η Χούντα στην Ελλάδα. Είναι η δικτατορία των συνταγματαρχών, γιατί και αυτό ήταν ένα από τα εξαιρετικά δημιουργήματα των ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Και το ΝΑΤΟ τους, αυτό το οποίο εκθιάζει ο Μητσοτάκης, αυτό το οποίο υπηρέτησε ο Τσίπρας, αυτό το οποίο λατρεύει ο Σαμαράς, αυτό το οποίο κάνει να νιώθει άλλος άνθρωπος ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, είναι αυτό το οποίο σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις λειτουργεί όπως λειτουργήσε στα Σεπτεμβριανά. Από Σεπτεμβριανά μέχρι Ήμια και Μαδρίτη το ΝΑΤΟ είναι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί ξέρετε, στα καλά του ΝΑΤΟ θα πρέπει να προσθεθούν και εκείνες οι σφαγές των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη το 1955. Τότε το ΝΑΤΟ είχε δηλώσει πάλι παρόν με υπουργό εξωτερικών, μάλλον τον είπα τότε, τον Ντάλες, να στέλνει επιστολή στην Αθήνα, καλώντας την Αθήνα τότε να μην αντιδράσει. Γιατί η Αθήνα, έλεγε ο Ντάλες τότε, όταν σφάζανε τους Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, έπρεπε να επιδείξει πνεύμα καλής θέλησης χωρίς χρονοτριβή για την ενότητα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Σας θυμίζει κάτι αυτό το για την ενότητα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας? Είναι ακριβώς αυτό που 70 χρόνια μετά ξαναλένε οι Νατοϊκοί και το State Department. Τι λένε στην Ελλάδα? Λύστε τις διαφορές σας. Η επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα για το ΝΑΤΟ δεν είναι επιθετικότητα, δεν είναι προκλητικότητα. Τι είναι? Διαφορές. Αυτό λέγανε το 55 με τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό λένε και σήμερα. Αυτό θα λένε πάντα. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ λοιπόν, το οποίο εκθιάζουν σήμερα ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, τα κόμματα της Ευρωατλαντικής Αντιπολιτεύσεως, τα μηντιακά συγκροτήματα. Αλλά ποιος είναι ο αντίλογος? Ο αντίλογος είναι, εντάξει ρε παιδί μου, αυτό είναι το ΝΑΤΟ, αλλά άμα είμαστε καλοί στο ΝΑΤΟ θα πάρουμε ανταλλάγματα. Ανταλλάγματα. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία ντροπή. Καμία. Ξέρετε, από τη δεκαετία του 50 που η Ελλάδα έλεγα έφτασε μέχρι την Κορέα, εκείνο που πήρε για αντάλλαγμα, ξέρετε τι ήτανε? Χούντες ήτανε και ατήλες, με τις νατοϊκές πλάτες. Από τη δεκαετία του 80 που η χώρα επανήλθε και στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, τι ήταν ακριβώς αυτό το οποίο πήρε σαν αντάλλαγμα? Την οριστικοποίηση. Ποιος το έλεγε αυτό? Ο Ανδρέας Παπανδρέου το έλεγε. Και ποιος το ομολογούσε επίσης? Ο Μακαρίτης, ο Ράλης. Αυτό που πήρε λοιπόν η Ελλάδα ως αντάλλαγμα ήταν την οριστικοποίηση του περιορισμού του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από τα 10 στα 6 μίλια, όπως αυτό προβλέπεται στο ΝΑΤΟ ήδη από την δεκαετία του 60. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που αμφισβητούν το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Ο πρώτος που το έχει αμφισβητήσει και δεν το αναγνωρίζει είναι το συμμαχικό μας ΝΑΤΟ. Αυτά είναι μερικά από τα ανταλλάγματα. Αυτά είναι τα ανταλλάγματα. Που τρέχουν όλοι σε νύχτη και λοιπά. Αν θέλεις κούρσα ως την παραλία, ραδιοφώνω στο φουλ. Αν πάλι θέλεις την ωστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. Για κάτι τέτοιο σαν και εσένα, μάου μάου, γκάου γκάου, έλεγε ο Παπαφλέσας, το έλεγε, ναι. Ραγιάδες εσείς, ραγιάδες τα παιδιά σας, ραγιάδες και τα παιδιά των παιδιών σας. Να το ραγιά. Κατά τα λοιπά, οι υπόλοιποι αντιλαμβάνονται ότι το να επιχαίρει ο κύριος Μητσοτάκης για αυτό το νέο στρατηγικό δόγμα και τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ ως παράγοντα που δήθεν εγγυάται μάλιστα, λέει, τη σταθερότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Το λιγότερο είναι ότι όλο αυτό το σχήμα συνιστά αναποδογύρισμα της πραγματικότητας. Συνιστά αναποδογύρισμα της ίδιας της λογικής. Όταν το ΝΑΤΟ αποτελεί τον κύριο παράγοντα πολέμων, επεμβάσεων και αλλαγής των συνόρων. Και τώρα μάλιστα, αυτή την ώρα, όλο αυτό γίνεται ακόμα πιο φανερό μέσα από αυτό το πολύπλευρο παζάρι που διεξάγει το ΝΑΤΟ με την Τουρκία, χάριν της νατοϊκής διεύρυνσης και συνοχής που λέγαμε προηγουμένως, έτσι, όπως δείχνει και η περίπτωση της ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Και πάνω σε όλα αυτά έχουμε και την υποκρισία των υπολείπων της αντιπολίτευσης της Ευρωατλαντικής της εγχώριας, που οι ίδιοι με χέρια και με πόδια, όπως ο Μητσοτάκης, έχουν υπηρετήσει και έχουν στηρίξει όλο αυτό το πολεμικό δόγμα του ΝΑΤΟ, αλλά την ίδια ώρα για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης παριστάνουν τους ασκώντες κριτική. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στη σύνοδο αυτή. Είναι μαζί μας ο φίλος συνάδελφος, ο Βαγγέλης ο Αρετίος. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε καταρχήν μια διπλή κυβίστηση, μια διπλή κολοτούμπα εκ μέρους του Ταϊπ Ερντογάν. Πρώτον, όσον αφορά το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας, διότι εχθές το αργά το απόγευμα βρήκαν μια συμφωνία η Τουρκία, η Σουηδία και η Φιλανδία, η οποία έχει πολύ αόριστους όρους για την Τουρκία. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν δίνει τίποτα όσον αφορά τα θέματα των Κούρδων εκεί και της τρομοκρατίας. Απλά επαναλαμβάνουν οι δύο αυτές χώρες ότι συμφωνούν ότι πρέπει να καταπολεμούν τρομοκρατία κτλ. Άρα τίποτα, και το μόνο που είναι ίσως πιο απτό είναι ότι αποφασίσαμε να άρουν το εμπάργκο όπλων απέναντι στην Τουρκία, κάτι το οποίο πρακτικά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, διότι πρώτον δεν σημαίνει ότι αυτές οι χώρες θα αρχίσουν να πουλάνε όπλα, απλά θα μπορούν εφόσον θελήσουν να πουλήσουν όπλα, και δεύτερον είναι δύο χώρες οι οποίες δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα προηγμένη πολεμική βιομηχανία. Καλά, ό,τι όπλα είναι να πάρουν οι Τούρκοι, τα παίρνουν από τους Αμερικάνους, από τους Γερμανούς. Δεν χρειάζεται να πάρουν και από τους Σουηδούς. Ναι, δεν έχει τίποτα ενθουσιαστικό να τους, να τους προσφέρει αυτό, αυτή η άξιο. Το Μάρκο, θέμα αυτό τώρα, Σουηδία-Φιλανδία είναι αυτό το οποίο είναι κυρίαρχο στο εσωτερικό της Τουρκίας, έτσι. Και όχι αυτό το αν είπε το ή δεν είπε για την Ελλάδα. Όχι, αυτό δεν υπήρχε. Τις προηγούμενες εβδομάδες ο τουρκικός κυβερνητικός τύπος είχε τρόπον την να ανακοινώσει ότι θα έπρεπε το αν θα έφερνε και το θέμα των ενεργειακών στην Σύνοδο. Δεν έγινε αυτό και αυτή ήταν και η δεύτερη κυβίστηση του Τουρκου Προέδρου. Δεν το έφερε το θέμα αυτό στη Σύνοδο. Είναι πολύ πιθανό σύμφωνα με τουρκικές πηγές να το θέσει στην συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με τον πρόεδρο Biden, αλλά δεν το έφερε μέσα στο θεσμικό πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εδώ στην Τουρκία όλοι ασχολήθηκαν σήμερα με την νίκη για τους φιλοκυβερνητικούς της Τουρκίας, ότι πήρε αυτά που ήθελε και ότι τα είπε τα ανάγκασε τελικά τους Ευρωπαίους και τους συμπάρχους να δεχτούν τις ανησυχίες της Τουρκίας. Σε αυτήν την ώρα έχουμε πολύ σφοδρή κριτική εκ μέρους της αντιπολίτευσης, η οποία λέει ότι ουσιαστικά αυτή η συμφωνία είναι ένα τίποτα και ότι η Τουρκία δεν κέρδισε τίποτα. Ο μόνος που κερδίζει από αυτό και αυτό το κέρδος που παραμένει περιορισμένο είναι ο ίδιος ο Ταϊπ Ερντογάν, διότι έδειξε στους οπαδούς του ότι μπορεί και με τον έλεγχο που έχει ενός μεγάλου μέρους των μέσων ενημέρωσης, δίνει αυτή την εικόνα και την εντύπωση ότι κατάφερε μια μεγάλη νίκη. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, το επόμενο κεφάλαιο θα γραφτεί με αφορμή την συνάντηση και τη συνομιλία που έχει με τον Biden, ο οποίος ήδη στις ανοιχτές δηλώσεις που έκαναν τον χαρακτήρισε το ρόλο της Τουρκίας ο Biden πια κρίσιμο και σπουδαίο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Ουκρανίας. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν δύο σχολές στην Ουάσιγκτον την τελευταία μακρά περίοδο. Μια σχολή είναι αυτή που λέει ότι πρέπει πάση θυσία η ΗΠΑ να συνεχίσουν να έχουν τους διάβρους ανοιχτούς με την Τουρκία για να μην χάσει εντελώς η Τουρκία από τη δυτική του ΕΣΑ. Και υπάρχει μια άλλη σχολή σκέψης, η οποία είναι ακριβώς αντίθετη, ότι η Τουρκία έχει ήδη χαθεί, οπότε δεν έχει κάποιο νόημα να την κατευνάζουμε. Προς το παρόν φαίνεται να υπάρχει, να υπερισχύει έστω και οριακά η πρώτη σχολή σκέψης, ναι. Δηλαδή η σχολή που λέει ότι πρέπει να μείνουμε με την Τουρκία μαζί, και γι' αυτό και έχει ανοίξει και ο δρόμος για την μακρά διαδικασία που ενδεχομένως να καταλήξει στην παραχώρηση, στην πώληση και παραχώρηση εκ μέρους των ΗΠΑ με τον F-16 που αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της Τουρκίας σε την τελευταία περίοδο. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο και ακόμα και σήμερα το Κογκρέσο παραμένει στη μεγάλη του πλειοψηφία αρνητικό απέναντι στην Τουρκία, κυρίως λόγω του Ερντογάν. Αλλά σίγουρα και η συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα με τον Τζο Μπάιντεν είναι κάτι που διευκολύνει αυτό το αίτημα της Τουρκίας και κυρίως μετά τον Νοέμβριο, οπότε θα έχουμε και τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Κογκρέσο και την Γερουσία, οπότε εκεί ενδεχομένως να αλλάξουν τις νοοτροπίες και ίσως να είναι πιο θετικές λίγο απέναντι στο τουρκικό αίτημα. Οκ, Ευαγγελή μου, λοιπόν θα τον παρακολουθούμε και θα είμαστε και σε επαφή στη συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλύτερα με σκούρα ζελατίνα να πέφτει μπροστά πόδια μου το φως. Τη μάνα μου τη λέγανε καθήνα και σπίτι μου κι αγάπη μου δικός. Μ' αρέσουνε τα όμορφα φυστάνια που έχουνε στο πλάι τη ραφή. Εκεί μετράω εγώ την περηφάνια, φαρμάκι όταν στάζει οροφή. Πάμε αμέσως στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος και με την ιδιότητα του νομικού. Έτσι, κύριε Σταθακόπουλε, όχι μόνο. Καλησπέρα, κύριε Παγιοπούλη, και στου ακροατές σας. Ναι, βεβαίως. Πρωτίστως δικηγόρος νομικός, βέβαια. Θέλω να το πιάσω αλλιώς εγώ τώρα. Ο Ερντογάν δεν είπε στο ΝΑΤΟ για τα ζητήματα στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, για τα ζητήματα κυριαρχίας που απειλούσε, ότι απειλούσαν οι εφημερίδες του, εν πάση περιπτώσει, ότι θα θέσει. Εάν το ΝΑΤΟ είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, εάν είναι ο οργανισμός της ειρήνης, του δικαίου, της συναλληλίας κτλ. Αλλά ο Ερντογάν δεν το είπε. Εμείς γιατί δεν το είπαμε? Εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ποτέ σε αυτή την αγαπημένη συμμαχία και να πούμε είτε με τον σημερινό πρωθυπουργό είτε με τους προηγούμενους? Εδώ μια ανατοϊκή χώρα έχει καταλάβει 48 χρόνια ένα νησί, ναι, το μισό νησί, ναι, και απειλεί μια άλλη ανατοϊκή χώρα με κάζους μπέλη, ναι, και αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας άλλης χώρας. Αλλά αυτός δεν το πει. Εμείς γιατί δεν πάμε να το πούμε? Η απάντησή μου είναι απορία ψάλτου Βίξ. Μάλιστα. Σαφώς και δεν μπορώ να μιλήσω για καμία ελληνική κυβέρνηση, αλλά έχω την ίδια εύλογη απορία που έχετε κι εσείς. Και η μόνη απάντηση που μπορώ να δώσω, η οποία είναι αυθαίρετη, υποκειμενική και βεβαίως δεκτική οποιασδήποτε κριτική, καλόπιστη ή κακόπιστη, είναι ότι πάρα πολύ απλά έχουμε δηλώσει ότι είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι. Κοινώς, για να θυμηθούμε τα συσκευτικά του δημοτικού μας στην παραβολή του ασώτου, προτιμούμε να είμαστε το καλό παιδί και όχι ο άσωτος που τελικά επέστρεψε και έφαγε το μόσχο το σύντευτο. Πείτε μου και με την νομική σας ιδιότητα, αυτό το οποίο έχει γίνει τώρα με αυτό το εμπορικό σήμα το οποίο κατοχύρωσαν οι Τούρκοι, το τουρκικό Αιγαίο, τι ακριβώς γίνεται? Προσέξτε, πρέπει εδώ πέρα να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα στους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν γνώμη αλλά δεν έχουν ειδική γνώση και δεν είναι και υποχρεωμένοι να έχουν ειδική γνώση περί τα νομικά και από ό,τι θυμάμαι το είχε πει ο Πλάτωνα στον Πρωταγόρα. Στον Πρωταγόρα, το διάλογο, σωστά. Ναι. Λοιπόν, ένας ο οποίος τα βλέπει τα πράγματα πολύ ειρηνικά και με αγαπητική και συναδέλφωση κτλ. Και καλοπιστία. Λέει λοιπόν, και μου το έχουν πει και εμένα και το άκουσα και στα ΜΜΕ, το Αιγαίο δεν βρέχει και τις τουρκικές ακτές? Βεβαίως, παλαιόθεν. Δεν δικαιούνται και αυτοί να λένε ότι έχουν μια πλευρά του Αιγαίου που είναι τουρκική? Προσέξτε τώρα εδώ πέρα την Μανανόφλουδα. Είναι τελείως διαφορετικό, νομικά μιλώντας, το να πεις τουρκικές ακτές του Αιγαίου και είναι τελείως διαφορετικό να πεις τουρκικό Αιγαίο. Διότι αυτομάτως σημαίνει ότι δεν περιγράφεις απλώς μια κατάσταση, δηλαδή έχουμε τουρκικές ακτές που βρέχονται από το Αιγαίο, που ουδείς το αρνείται. Αλλά όταν λες τουρκικό Αιγαίο, δηλώνεις κυριότητα, άρα διεκδίκηση, άρα συνδιαχείριση, άρα συγκυριότητα. Μισό λεπτό τώρα. Αυτή η Επιτροπή Πνευματικών Δικαιωμάτων Εμπορικών Σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που λέτε εσείς τώρα δεν τα ξέρει? Σαφώς. Σαφώς και τα γνωρίζει, η Επιτροπή τα γνωρίζει και για να καταλάβει ο κόσμος που δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων, ας πάμε στην Υπηρεσία Εμπορικών Σημάτων που ανήκε παλιά στο Υπουργείο Εμπορίου, σήμερα στο Ανάπτυξης, που εδρεύει στην πλατεία Κάνικος. Ένας όταν θέλει να κατοχυρώσει ένα σήμα εμπορικό, οτιδήποτε είναι αυτό, πάει εκεί και ρέει μήπως το έχει κι άλλος αυτό το σήμα. Αν το έχει κι άλλος δεν μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Αν το, δεν το έχει άλλος, υποβάλλει την αίτηση. Περνάει από μια επιτροπή, η επιτροπή κρίνει αν είναι σύνομο, δεν είναι υβριστικό, δεν είναι προσβλητικό κτλ. Του το εγκρίνει. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αντίρρηση από οποιονδήποτε τρίτον έχοντα ένομο συμφέρον, μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία αυτή τη επιτροπή, ένα είδος δίκης, δεν δικαστήριο, αλλά συνεδρίας επιτροπής, να παρέμβει, να κάνει ένσταση και να απορριφθεί το σήμα. Η ίδια διαδικασία κάνουμε μία προβολή και τη βάζουμε σε μία αντίστοιχη επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πέρα η Ελλάδα έχει πάντοτε μόνιμα μέλη. Άρα λοιπόν τα μόνιμα μέλη της Ελλάδος υπάλληλοι είναι προφανώς διορισμένοι, αποσπασμένοι κτλ. Έχουν εντολή σε τέτοιου είδους περιπτώσεις να ασκούν ένσταση. Όχι αυθαίρετα, διότι η πολιτική της Ελλάδος, δηλαδή το αρμόδιο Υπουργείο και τελικώς η εκάστοτε κυβέρνηση, έχουν δώσει κατευθυντήριες. Και ρωτώ λοιπόν, από τη στιγμή που από το 2021 χρησιμοποιεί ο τουρκικός οργανισμός τουρισμού, το Turkegean, δεν το έχει δει κανένας? Ή τέλος πάντων εγώ και άλλοι σαν και εμένα, η τελευταία τροχή της αμάξης αυτό? Γιατί το είδαμε? Γιατί έχω αρθρογραφήσει εδώ πέρα και καιρό για το τι έρχεται? Και γιατί έχω το αίτημα αυτό, συγγνώμη, της τουρκικής πλευράς δεν είναι κατατεθειμένο από πέρσι το καλοκαίρι και εγκεκριμένο από το Δεκέμβρη του 2021? Ακριβώς. Τώρα το πήραν χαμπάρι δική μας, ναι, εδώ. Εφόσον λοιπόν εγώ τελευταίος τροχός της αμάξης, τελευταίος πολίτης εγώ σας λέω, το πήρα χαμπάρι, πιο νωρίς, μήνες πριν, και είχα αρθρογραφήσει για αυτό το θέμα το τι έρχεται. Σήμερα ξαφνικά επίσημα η πολιτεία το πήρε χαμπάρι και λέει θα κάνουμε την αρμόδια ένσταση. Μισό, εδώ σας διακόπτω. Μισό λεπτό, γιατί εδώ πια έχουμε και ένα τραμπολίνο αριστείας. Γιατί χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλάει εξ ονόματος του Πρωθυπουργού, σου θυμίζω. Βέβαια, έτσι. Βγήκε στο Sky και είπε ότι δεν τρέχει και τίποτα. Ναι. Ότι ένα ιδιωτικό γραφείο τα έκανε όλα αυτά. Και ότι δεν παράγει πολιτικά ζητήματα όλο αυτό το πράγμα. Αυτά τα έλεγε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τραγικό. Και σήμερα βγαίνει ο Βορύδης και λέει: ναι, κάναμε λάθος. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και πάει να τα ρίξει σε κάτι δημόσιους υπάλληλους και θα κάνει ΕΔΕ, λέει. Βγαίνει ο Γεραπετρίτης και λέει ότι θα κάνουμε ενστάσεις. Τι ισχύει από όλα αυτά? Προσέξτε, όλο αυτό δείχνει τη βαθιά παθογένεια του ελληνικού δημοσίου, την ασυνεννοησία των υπουργείων μεταξύ τους και πώς διαχέει την πληροφορία και η πολιτική στα αρμόδια όργανα και τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι δεν λειτουργούν αυθαίρετα ποτέ. Έχουν εντολές. Έχουν προϊσταμένους που καταλήγουμε στον εκάστοτε υπουργό, στο εκάστοτε υπουργικό συμβούλιο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει ενιαία γραμμή αντιμετώπιση των θεμάτων και θεωρούν τέτοια θέματα εμπορικού, τουριστικού αντικειμένου δεν άπτονται τη εξωτερική μας πολιτική ή τη άμυνα και το βλέπει χαλαρά. Και ακούω και σήμερα ακόμα, χθες μου είπατε τους πολιτικούς και σήμερα να έχουν άλλη στάση, αλλά ακούω και δημοσιολογούντες να μιλάνε τα ΜΜΕ και σιγά τι έγινε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε ίδιο βηματισμό όλοι μας, δεν έχουμε την ίδια άποψη όλοι για το θέμα. Μπουρδουκλωνόμαστε σε έννοιες νομικές, τις οποίες βάζουμε μέσα σε ροζ συννεφάκια και φαντασιωνόμαστε πράγματα ειρηνικά και αδελφομένα και αγαπητική, ας πούμε, στην ανθρωπότητα, που δεν υπάρχουν αυτά από την άλλη μεριά. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μας λέει, και έτσι είναι, δεν συγχωρείται άγνοια νόμου. Αλφάβητος, πρώτο έτος νομικής σε όλο τον κόσμο. Δεν συγχωρείται άγνοια νόμου. Εφόσον λοιπόν έχουμε επιτροπή που είναι παρούσα εκεί, άρα η Ελλάδα συμμετέχει και δεν υποβάλλει ένσταση, εμπρόθεσμα, νομίμως και εμπρόθεσμος, σημαίνει ότι πέρασε η διαδικασία και οτιδήποτε κάνουμε εκ των υστέρων δεν θεραπεύεται νομικά ή μη μόνον με κάποια πολιτική παρέμβαση εξισορρόπησης, γιατί άντε να το φτιάξουμε γιατί είναι βλακεία νομικά. Αλλά νομικά δεν φτιάχνει το θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν συγχωρείται αυτό τώρα νομικά, ισχύει για μία αυτό ισχύει για μία δεκαετία αυτή η κατοχήρωση του εμπορικού σήματος. Ναι, ανά 10 χρόνια ακριβώς θα ανανεώνουν αυτά τα εμπορικά σήματα. Θέλω να θυμίσω ότι το 2018 κάποιοι εξ ημών, μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, είχαμε γράψει ότι στη συμφωνία των Πρεσπών η Τουρκία δεν διάβασε καμία επιτυχία της ελληνικής πλευράς. Διάβασε μια αδυναμία της ελληνικής πλευράς να υπερασπιστεί το όνομα, το οποίο αρχικά είχε ξεκινήσει ως brand name, τουριστικό είχε ξεκινήσει το Μακεδονία, για την τότε Φύρομ. Στη συνέχεια έγινε και εθνικό και αυτή τη διαδικασία χρησιμοποίησε η Τουρκία 4 χρόνια μετά. Δεν κρίνω τη συμφωνία των Πρεσπών. Έχει παρέλθει ο χρόνος εκείνη της εποχής. Τα είχα πει τότε, ήταν να πω. Τώρα σημασία έχει ότι οι Τούρκοι διάβασαν στη συμφωνία των Πρεσπών ότι ο Έλληνας μπορεί να μοιραστεί ιστορικό όνομα και ότι με ένα είδος χρήσης, χρησικτησίας, τελικά να το καταθέσω και ως εμπορικό σήμα, trademark, brand name της Τουρκίας στον τουρισμό αρχικά. Αλλά προσέξτε τι λέει σε ένα από τα άρθρα του φακέλου που υπέβαλαν. Λέει ότι σε περίπτωση που φύγει ένα πώς το λένε, ένα jet ski από ένα ξενοδοχείο. Λέτε για από ό,τι δάει είναι η παράγραφη 35 ναι, και 49. Μπράβο σας. Έρευνα, φύγει, διάσωση και τα λοιπά. Ακριβώς, αν φύγει λοιπόν ένα jet ski από ένα ξενοδοχείο στο Φετιγέ. Το Φετιγέ είναι από τη Ρόδο, έτσι, η Μάκρη, και φύγει και βρεθεί σε ελληνικά ύδατα και πάθει ζημιά, μπορεί να πάει να τον σώσει σε ελληνικά ύδατα, έχει αρμοδιότητα κατά αυτούς δηλαδή, το τουρκικό λιμενικό. Τώρα αυτό, από ό,τι διαβάζω, έχουν καταθέσει αντίστοιχο και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταθέσει κατοχήρωση, ναι, τέτοια, ναι, ναι, εμπορικού σήματος και σε καμιά δεκαπενταριά ακόμα χώρες, σωστά, και στην Αυστραλία, σωστά. Υποβάλλουν σε συνασπισμούς κρατών, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση τη βλέπουν ως μία. Η Αμερική είναι κάτι άλλο, η Αυστραλία είναι κάτι άλλο και πάει λέγοντας. Και τους θυμίζει ότι εσείς που στέλνετε στο Αιγαίο τουρίστες, να ξέρετε ότι το Αιγαίο βρέχει για τις τουρκικές ακτές, σωστά, και πλέον αυτό λέγεται είναι trademark, είναι brand name, λέγεται Τουρκετζίαν, τουρκικό Αιγαίο. Που σημαίνει, για μένα που είμαι τρίτος Αυστραλός, ας πούμε, ότι υπάρχει ελληνικό Αιγαίο. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο Αιγαίο που έχει μια ιστορικότητα που σχετίζεται με τους Έλληνες και κυρίως είναι ελληνική ιστορία, ελληνικό trademark, αν θέλετε, ελληνικός τουρισμός, που παρεπιπτόντως βρέχει και τις μικρασιατικές ακτές που σήμερα είναι Τουρκία. Ξέρετε ότι φοβάμαι, κύριε Σταγαπούλε, ότι όλα αυτά απορρέουν εκ του γεγονότος ότι το Αιγαίο είναι τελικά ανατοϊκό Αιγαίο. Α, ναι. Έτσι. Βέβαια. Ακριβώς όπως το είπατε, πολύ γρήγορα την εμπειρία που έχετε, το επόμενο βήμα είναι ότι το Αιγαίο ουσιαστικά μας ενδιαφέρει να το έχουν δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, δηλαδή το ΝΑΤΟ, δηλαδή η Αμερική, η οποία θέλει να διαχειρίζεται διημών, ημών με έτσι, mm-hmm. τον Τούρκων και των Ελλήνων, να διαχειρίζεται το Αιγαίο, το πέρασμα προς τη Μεσόγειο γενικά, προς το Σουέζ που ενώνει τη Μεσόγειο και τη Δύση γενικά πολύ γρήγορα, χωρίς τον περίπλο της Αφρικής, με την Ασία, και βεβαίως να ελέγχονται τα τόσο ζωτικά στενά των Δαρδανελίων του Βοσπόρου από την ατοϊκή δύναμη προς το παρόν Τουρκία, άρα δηλαδή να ελέγχονται δια της Τουρκίας από την Αμερική, που είναι τόσο χρήσιμα ιστορικά για τους Ρώσους και ειδικά στην παρούσα φάση του πολέμου, αλλά κυρίως μην ξεχνάμε ότι 13 ιστορικοί πόλεμοι που έχουν γίνει μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανών έχουν γίνει ακριβώς για τον έλεγχο των στενών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πάρα πολύ σωστά το εύλογο το είπατε, ότι οικοδομείται του βλάκι με ανώδυνα, ας πούμε ανώδυνα, εμπορικού τουριστικού χαρακτήρα καταστάσεις, οικοδομείται το ευρύτερο γεωπολιτικό και ποιος έχει τη διαχείριση, τη συνδιαχείριση εδώ της κατάστασης, και αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό θα μας γυρίσει μπούμεραν, το οποίο θα παρουσιαστεί, μακάρι να διαψευστώ, ως νίκη τελικώς, έστω και αν είναι ήττα, με το ψευδοδίλημα πάντοτε. Μα θέλετε να έχουμε πόλεμο? Όχι, δεν θέλουμε να έχουμε πόλεμο, αλλά θέλουμε να έχουμε αξιοπρέπεια και να μπορείτε να υπερασπιστείτε τα αυτονόητα. Από τη στιγμή λοιπόν που τα αυτονόητα δεν μπορείτε να τα υπερασπιστείτε, αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας που πάμε. Και αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία είναι σε σύγχυση ή διχασμένη για το θέμα το συγκεκριμένο που συζητάμε τώρα. Κύριε Σταθακούπουλε, θέλω να ευχαριστήσω και για την ενημέρωση περί τα τεχνικά και για τη συζήτηση περί το ιστορικοπολιτικό πλαίσιο. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή. Το μόνο που θα ακούσεις να μιλάει θα είναι η φωνή του βραδινού εκφωνητή. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης για νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Εκεί με λίγη φαντασία θα μοιάζει με φιλμάκι γαλλικό. Χρειάζεται αυτή η διαδικασία, μήπως μπορέσω και σου πω το σ' αγαπώ. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. απόψε στα χρογιάλι θα τη βρούμε. Θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Έβλεπα προηγουμένως στο δελτίο του Χατζηνικολάου στον Αντένα μία έρευνα της ΜΑΡΚ σε ό,τι αφορά τους Έλληνες και πού θα πάνε, πότε θα πάνε και αν θα πάνε διακοπές. Δεν θα πάνε. Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες άνω των 35 ετών, το ποσοστό των Ελλήνων που δεν θα πάνε ούτε μια μέρα διακοπές ξεκινάει από 50% και φτάνει μέχρι πάνω από 65%. Το 75% δε εκείνων που τελικά θα πάνε κάποιες μέρες διακοπές θα πάνε γιατί είτε υπάρχει κάποιο εξοχικό ή γιατί θα βρουν καταφύγιο σε τίποτα φίλους ή θα την αράξουν σε κανένα κάμπινγκ. Είδατε, είστε για χάριστη, δεν αξιοποιείτε το Fuel Pass που σας έδωσε ο κ. Μητσοτάκης για να πάτε διακοπές, γιατί δεν το αξιοποιείτε. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η καλή συνάδελφος, η Αργυρό Μαυρούλη. Αργυρό μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, και από μένα. Καλησπέρα. Τι γίνεται με τους συνταξιούχους? Με τους συνταξιούχους, μετά την χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, λίγο πρέπει να έχουν στεναχωρηθεί. Ουσιαστικά δεν θα πάρουν, Νίκο, αναδρομικά όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα που διεκδικούσαν. 1,5 εκατομμύριο περίπου συνταξιούχοι, μετά, όπως είπα, και τη χθεσινή απόφαση. Πλέον λοιπόν δηλαδή διεκδικούν αναδρομικά για επικουρικές και δώρα για το περίφημο 11μηνο του Ιουνίου 2015 μέχρι το Μάιο του 2016 μόνο όσοι έχουν προσφύγει δικαστικά και αυτό βέβαια το έχουν κάνει μέχρι 31 Ιουλίου του 2020. Μόνο αυτοί μπορούν να πάρουν στα χέρια τους από 580 ευρώ αναδρομικά μέχρι 3.300 ευρώ. Και σύμφωνα λοιπόν με νομικούς, αυτά τα αναδρομικά μπορεί να φτάνουν και τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, Νίκο, αυτές οι περικοπές στα δώρα και στις επικουρικές, που αφορούν το 2012, θα δοθούν μόνο εφόσον τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις. Δηλαδή, όταν κάποιος συνταξιούχος περάσει όλα τα στάδια της δικαιοσύνης, μετά από προσφυγές που θα κάνει προφανώς ο ΕΦΚΑ, ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα. Και φτάσει λοιπόν αυτή η απόφαση στο τέλος, μετά από αρκετά χρόνια, όπως ξέρουμε, όπως συμβαίνει στην ελληνική δικαιοσύνη. Ποντάρουν δηλαδή και στο να έχουν πεθάνει οι άνθρωποι. Ποντάρουν και σε αυτό. Ναι. Ναι, έκρινε ουσιαστικά για δημοσιονομικούς λόγους το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δοθούν πίσω τα χρήματα αυτά. Το έκλεισε βέβαια και μέσω του Real FM την πόρτα, το ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα πάει με δική της απόφαση. Όπως πήγε για τις κύριες για την καταβολή των επικουρικών και των δώρων. Υπενθυμίζω όμως βέβαια ότι για τις κύριες το ΣΤΕ είχε κρίνει διαφορετικά από ό,τι έκρινε τώρα. Και ο κύριος Γεραπετρίτης, το Real FM, είπε ότι για τις επικουρικές και τα δώρα δεν θα υπάρξει η ίδια αντιμετώπιση. Μες. Θα δοθούν μόνο σε όσους βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, σε κανέναν άλλο. Αργυρό μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Νίκο. Να θυμίσω ότι μία από τις σπουδαίες τοποθετήσεις που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι ότι δεν τον μειώνουν. Μιλάμε για αυτόν τον ειδικό φόρο και τους φόρους γενικά που είναι τα 2/3 της τιμής στη βενζίνη, έτσι, στα καύσιμα. Ότι δεν τον μειώνουν, λέει, γιατί άμα το μειώσουν πώς θα δίνουν τις συντάξεις. Γιατί μέσα από αυτούς τους φόρους, λέει, δίνουμε συντάξεις. Καταλάβατε τώρα τι κουβαρντάδες είναι, ε? Αυτές είναι οι συντάξεις που δίνουν. Οι συντάξεις που δίνουν είναι αυτές που έχουν κόψει 12-15 φορές, για αυτές συντάξεις μιλάνε, Και πρόκειται για εκείνες συντάξεις τις οποίες ακόμα και όταν βγαίνει ένα δικαστήριο και λέει ότι για ένα μικρό κομματάκι αυτών των συντάξεων θα πρέπει να δικαιωθούν οι συνταξιούχοι, ούτε τότε δεν τις δίνουν. Ούτε τότε δεν τις δίνουν. Και τι έχουμε λοιπόν τώρα? Έχουμε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας με αυτή την απόφαση να νομιμοποιεί και να βγάζει συνταγματικό, προσέξτε, όλο το αντιασφαλιστικό, αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που με αυτό, τι έχει συμβεί, με αυτό έχουν κατακρεουργηθεί οι συντάξεις. Οι συντάξιμες αποδοχές, τα δικαιώματα των συνταξιούχων στην κοινωνική ασφάλιση και ακόμα και εκείνο το σκέλος που αφορά την καταβολή των αναδρομικών στις κύριες επικουρικές και τα δώρα του 11μηνου, για ένα 11μηνο δηλαδή, το 2015-2016, τι έρχονται οι κυβερνώντες και λένε? Και λένε, καταρχάς θα τα πάρουν μόνο αυτοί που προσέφυγαν, λες και δεν τους έκλεψαν όλους. Μόνο αυτούς που προσέφυγαν έκλεψαν. Και εφόσον και όταν και άμα και φερυπίν και διότι, τελεσιδικήσουν αυτές οι δικαστικές εκκρεμότητες, και τότε θα δούμε πόσοι συνταξιούχοι θα ζουν τότε, κάτι θα τους δώσουμε. Ο Ενίας, όταν έφευγε από την Τρία, τον βάζει ο ποιητής, γιατί αυτό ήταν το σημαντικότερο εκείνη την ώρα, να προσκυνά πραγματικά την τιμή του πατέρα του, παίρνοντας τον πατέρα του και οδηγώντας τον έξω από τα τείχη της Τρίας, κουβαλώντας τον στις πλάτες του. Ετούτοι εδώ είναι αυτοί που ξεφτιλίζουν τους γέροντές μας, που ξεφτιλίζουν κάθε έννοια ανθρωπιάς, ξεφτιλίζουν το περιεχόμενο των λέξεων. Και μιας και μιλάμε για το περιεχόμενο των ενιών, λοιπόν, σήμερα τι έχουμε πάλι? Σήμερα έχουμε μια καταγραφή πάνω από 16.000 τα κρούσματα στη χώρα. Είναι φανερό ότι κολυμπάμε στον κορονοϊό. Και βγαίνει λοιπόν το πρωί ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, για να δηλώσει πασιχαρής και περήφανος και απολύτως βέβαιος για την ορθότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Να σας θυμίσω ποια είναι η κυβερνητική πολιτική. Η κυβερνητική πολιτική είναι του δεν ξέρουμε αν χρειάζονται μεθ σε εκείνους που έχουν ανάγκη διασωλήνωσης. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική. Η κυβερνητική πολιτική σε ό,τι αφορά την πανδημία είναι χρυσώνουμε τους κλινικάρχες, τους ιδιώτες, και αφήνουμε τους γιατρούς στο ΕΣΥ να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική. Η κυβερνητική πολιτική είναι η πολιτική του Σκέρτσου, που έλεγε ότι είναι πολυτέλεια η ενίσχυση του ΕΣΥ. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πολιτικής βγαίνει ο Πλεύρης σήμερα με αυτή την κατάσταση, μιλάμε πια για το έκτο κύμα εδώ στην Ελλάδα, και λέει δεν θα ληφθούν μέτρα, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός να ληφθούν μέτρα συνύπαρξη με τον κορονοϊό. Και επειδή είναι άριστοι αυτοί, ενώ ο Πλεύρης έχει πει αυτά στις 12, στις 2 βγαίνει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και λέει αν χρειαστεί, λέει, θα ενισχύσουμε τα μέτρα. Τι να ενισχύσετε, ρε? Ποια μέτρα να ενισχύσετε? Για να ενισχύσεις κάποια μέτρα πρέπει να υπάρχουν μέτρα. Είναι ο γιατρός στη γραμμή, είναι ο κ. Καπραβέλος. Γιατρέ, μας ακούτε? Σας ακούω, κύριε Μπογιόπουλε, σας δυστυχώς ακούω και λέτε πολύ μεγάλες αλήθειες, ειλικρινά. Είμαστε στο έλεος του κορονοϊού, χωρίς κανένα επιχειρησιακό σχέδιο. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Πώς το βιώνετε, γιατρέ, πάνω? Να σας πω ότι η χτεσινή εφημερία μας εξέπληξε και εμάς. Το έχω πει ότι είμαστε μπροστά σε ένα έκτο κύμα. Ένα έκτο κύμα που ξεκίνησε με σφοδρότητα, με αύξηση των κρουσμάτων και που πολύ σύντομα θα χτύπαγε για την πόρτα του νοσοκομείου μας. Έτσι, χτες εμείς είχαμε μια εκτείναξη των εισαγωγών, αναμενόμενη, προβλεπόμενη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ήδη ανοίξαμε και μια χειρουργική επιπλέον κλινική, που σημαίνει επίπτωση και στις άλλες παθήσεις, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν υδρώνει το αυτή καμιανού. Η κατάσταση πλέον πάει να δημιουργήσει τσουνάμι εισαγωγών και επίπτωση πάνω στους σκληρούς δείκτες της πανδημίας, δηλαδή με τους διασωληνωμένους να αυξάνονται, με τους θανάτους επίσης. Ειλικρινά, εκκλησικά κάναμε εδώ και αρκετό διάστημα ότι δεν είναι δυνατόν να αγνοείται ο κορονοϊός και ότι αυτή η θεωρία της συνύπαρξης με ένα φίδι και με μία οχιά στο σβέρκο δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν υπάρχουν κάτι αντίστοιχο, δηλαδή δεν έχω λόγια να σας πω, δεν έχω λόγια. Και να πείτε ότι ξέρετε, γιατί πάλι η επίπτωση ήταν πάνω στους ηλικιωμένους, γιατί εκείνη το μεγάλο πρόβλημα, οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που εισήλθαν χτες. Μέχρι στις 11 η ώρα πήγαινε μια ομαλή εφημερία και μετά στις 11 η ώρα άρχισαν να έρχονται οι δύσπνοιες, το βράδυ εννοώ. Γέμισε η κλινική, μια κλινική πνευμονολογική, εκενώθηκε η χειρουργική κλινική, μήπως έρθουν κι άλλοι. Τρέμω με την επόμενη εφημερία. Η επίπτωση στις άλλες κυριολεκτικά παθήσεις και στις άλλες ειδικότητες, πάλι μονοθεματικό θα είναι το νοσοκομείο. Η επίπτωση στην εκπαίδευση των γιατρών, τίποτα δεν υδρώνει. Τι να σας πω, δεν θα μείνει κανένας, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτή τη στιγμή η υπονόμευση αυτή που βλέπω, διότι αυτή την πολιτική, ξέρετε, τη συνύπαρξη, δεν βλέπω ειλικρινά να τη στηρίζει κανένας υγειονομικός. Από πού προέρχεται αυτό «δεν παίρνω μέτρα» ή «παίρνω μέτρα» όταν πλέον οι διασωληνωμένοι θα υπερβούν τους 300, όταν ξέρετε η θνητότητα στις ΜΕΘ, τις υποστελεχωμένες ΜΕΘ, είναι πάνω από 50%, τρομακτική η θνητότητα που έχουμε. Τι είναι η λογική, τον περιμένουμε, λέει, στη γωνία τον κορονοϊό για να μας διαλύσει για μία ακόμα φορά? Δεν έχω λόγια, ειλικρινά να σας πω. Και το θέμα είναι, ήρθαν και τουρίστες οι οποίοι μας έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση, κύριε Μπογιόπουλε, διότι είναι από ξένες χώρες. Δεν μπορούσαμε και αυτούς να τους κρατήσουμε, γιατί μολύνθηκαν οι άνθρωποι. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος στα σημεία εισόδου της χώρας. Και τους υποχρεώσαμε να πάνε σε καραντίνα σε ξενοδοχείο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τι καραντίνα μπορεί να μπει ένας ο οποίος είχε και ήπια συμπτωματολογία, δεν ήταν δηλαδή για να μπει στα νοσοκομεία? Πολύ μεγάλο πρόβλημα θα αρχίσει να δημιουργείται στο επόμενο χρονικό διάστημα και πολύ σύντομα θα γίνει τσουνάμι. Τα ακούτε τα μοντέλα, η όμικρον 4, όμικρον 5 παραλλαγή, πέρα το ότι είναι υπερμεταδοτική, χτυπάει και το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, που σημαίνει περιμένουμε πνευμονίες. Τι να σας πω, τι να πω, δεν έχω λόγια. Σε ό,τι αφορά το έμψυχο δυναμικό που έχετε στη διάθεσή σας, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Το έμψυχο υλικό, δώσαμε κάποιες άδειες, κύριε Μπογιόπουλε, αυτή τη στιγμή και όλοι τρέμουμε ότι θα γίνει ξανά πάλι αναστολή. Άδειες δηλαδή να ξεκουραστούμε. Μιλάμε για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, διότι αυτές ακόμα δεν πιέζονται, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι γεμάτες μένα από τα υπόλοιπα περιστατικά. Αλλά εάν αρχίσουν και χτυπάνε την πόρτα της εντατικής, ειλικρινά κοφτές και οι λίγες άδειες, οι εβδομαδίες που σιγά σιγά σταδιακά ξεκινήσανε, δεν πήγε καν ο Ιούλιος από τον Ιούνιο μήνα, πολύ φοβόμαστε. Και η εξωθένωση, γι' αυτό σας είπα πριν, ολόκληρου του προσωπικού για μία ακόμα φορά, για ένα ακόμα καλοκαίρι, θα μας δημιουργήσει ειλικρινά, θα μας φτάσει στα άκρα. Δεν ξέρω, η αντίδραση θα είναι πολύ μεγάλη. Τι θα λέγατε στον κόσμο? Δεν λέω τι θα λέγατε στους κυβερνώντες, δεν έχει νόημα. Δεν έχει να απευθύνω αυτό το ερώτημα. Στον κόσμο που μας ακούει. Ο κόσμος σας μας ακούει, ο κορονοϊός δεν αστείευεται. Ειδικά η παραλλαγή αυτή θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μάσκες παντού. Και όχι αυτά που ακούνε, μάσκες μόνο στα αστικά μέσα, παντού και στα αεροπλάνα και στα πλοία και παντού. Να αποφύγουν τους συνωστισμούς, να κρατήσουν μακριά τον κορονοϊό και τις επαφές με ανθρώπους που δεν έχουν. Και ειλικρινά, επειδή γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει και ο εμβολιασμένος, και εγώ που είμαι φανατικά υπέρ των εμβολιασμών, δυστυχώς η όμικρον 4, όμικρον 5 παραλλαγή παρακάμπτει και τα εμβόλια και τη φυσική και τη τεχνική ανοσία. Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που επανανοσούν από την όμικρον 4, όμικρον 5 παραλλαγή. Δεν έχουμε όπλα στα χέρια μας να φροντίσουν πάρα πολύ τις επαφές τους και να φοράνε μάσκες, Μπογιόπουλε. Σε ό,τι αφορά τους, έχετε και τα περίπου είναι μισή-μισή άνθρωποι και εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί αυτοί οι οποίοι τραβιούνται στα νοσοκομεία τώρα. Ναι, ναι, ακριβώς. Ξεχάστε το τώρα το ανεμβολιαστοί. Υπάρχουν και εμβολιασμένοι πλέον οι οποίοι υποφέρουν ειδικά από την όμικρον 4, όμικρον 5 παραλλαγή. Τους παρακάμπτει και αυτούς. Βέβαια, τους προφυλάσσει. Ελπίζω, κύριε Μπογιόπουλε, να μην δω το τσουνάμι και τον εφιάλτη στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Το ελπίζω, λέω, διότι η όμικρον 4 και όμικρον 5 δεν μας έχει δώσει ακόμη τα δείγματά της. Σας είπα, είμαστε πολύ πίσω από τον κορονοϊό, τρέχουμε από πίσω του να δούμε τα αποτελέσματα. Όμως πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε τραγικές συνέπειες και εκεί. Άρα οι προφυλάξεις θα πρέπει πραγματικά, ειδικά στους πάνω από 50-60, να είναι πάρα πολύ σημαντικές, με απλά μέσα αυτά που δεν κοστίζουν πάρα πολύ, με τις επαφές μας και με τις μάσκες παντού. Γιατί κυκλοφοράει πολύ κορονοϊός έξω. Αυτά που βλέπουμε εμείς είναι υποεκτιμιούνται με τα αποτελέσματα του ΕΟΔΗ. Δέστε γύρω σας, είναι πάρα πολλοί αυτοί που νοσούν, ακόμη και συνάδελφοί μου έχουν κολλήσει. Ας προσέξουν ειδικά οι μεγάλες ηλικίες και με τα υποκείμενα νοσήματα, να ακούσουν τους υγειονομικούς, δεν τέλειωσε τίποτα, η μάχη συνεχίζεται, ας μην αφήσουν τον κορονοϊό να μας καταστρέψει. Γιατρέ, κύριε Καπραβλέου, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο και σε εσάς. Να είστε καλά. Για τσίγκλες πολλό, καραμέλες σωρό. Τρέξτε πάρτε παιδιά να χαρείτε. Κοκοράκι λαμπρό, γλυφιντζούρι γλυκό. Μαντολάτο εδώ θα τα βρείτε. Εδώ το ποτάνι της αγάπης, εδώ είναι που ρεύουν οι γριές. Εδώ κορδέλες, καραμούζες καλές, εδώ οι αφρικάνικες πνοές. Έχω και αγαλματάκια, χαρτινό τον Ισμαϊλό. Έξυπνα παραμυθάκια καλέ, για τον κάθε μπρούντζινο Ρωμιό. Ποιος δεν άρθει ρωτώ στο πανηγύρι αυτό και δεν θα γυρέψει να αγοράσει τα πανέρια μου απ' τα χέρια μου το χαρτάετό του να πετάξει. Εδώ αφέντηδες ξεχνάτε ότι έχετε λυπητερό, τα ταλιράκια σας πετάτε σε με, να σας πω τον τυχερό. Πο, αχ τι κακό, τι κακό, ό,τι κόσμο δωρώ. Στο πανηγύρι αυτό, στο πανηγύρι αυτό, στο πανηγύρι αυτό, για τον κάθε χάρτινο Ρωμιό. Ξέρω, ένα παραμύθι που λέγεται πως στείλει Άλατος γέννη και του Λότ η γυναίκα, γιατί παράκουσε τον Κύριο Θεό και γύρισε τα Σόδωμα και Γόμορα να δει που καιγόταν. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, στον Χρήστο, στον Μόναχο, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Καλησπέρα Αρίωνα, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Πάνο, στον Παύλο στη Σουηδία. Χρόνια πολλά Παυλάν. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Κύριε Άκη μου, αν δεν σας αρέσουν τα κομμουνιστικά μου, να κάνετε κλικ αριστερά. Όχι, κλικ δεξιά να κάνετε. Καλησπέρα στον Νικόλα, στον κύριο Μιλωνά, στον Τάκη, στη Λίνα, στο Θανάση. Το είδα, βρε Αντώνη, αυτό τώρα με το Τζιτσιπά. Ναι, λοιπόν, ο κύριο Τζιτσιπά, ο Στέφανος είπε: ξοδεύω, λέει, 20 λεπτά για να χτενίσω τα μαλλιά μου, τα πλένω δύο φορές, μετά τα βάζω, βάζω τη μάσκα, βάζω ελαιόλαδο, εν πάση περιπτώσει, και μετά, λέει, βάζω και λίγη ρίγανη. Πού τα από αυτά στο BBC. Εν πάση περιπτώσει, πριν μας είχε πει για τα δέντρα που πρέπει να φυτέψουμε για να ταΐζουμε τους άστεγους, μετά ήθελε Χάροτς, ή πριν ήθελε τα Χάροτς εδώ, την πανδημία ήθελε ποδηλατόδρομο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το παιδί είναι χάρμα, όταν παίζει τένις. Λοιπόν, είπαμε πώς θα κάνουν διακοπές η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Δεν θα κάνουν. Πάμε να δούμε τι θα συμβεί με αυτούς οι οποίοι θα μείνουν εδώ και έχουν να πληρώσουν νίκη. Εύη Κατσόλη, η καλή συνάδελφος από το Ενικός. Έλα, Εύη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Μία έρευνα έγινε, η οποία αποτελεί καμπανάκι και έρχεται να αποτυπώσει και τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Με τις τιμές των ενοικίων να έχουν πετάξει, ένας στους δύο Έλληνες δυσκολεύεται ή και αδυνατεί να πληρώσει το ενοικιό του. Ενώ το 76,9% αφού πληρώνει τα έξοδα του σπιτιού, τα βγάζει πέρα οριακά, κάνει περικοπές ή λαμβάνει οικονομική βοήθεια από τρίτους. Να πούμε εδώ ότι στο κέντρο της Αθήνας το 57% των διαθέσιμων ακινήτων έχουν ζητούμενο μίσθωμα από 301 έως 450 ευρώ. Στα δυτικά προάστια το 48% έχει μίσθωμα από 301 έως 500 ευρώ και στα νότια το 67% έχει μίσθωμα από 401 έως 500 ευρώ. Μάλιστα, όταν για ένα σπίτι παλιό 60 με 90 τετραγωνικά καλείσαι να πληρώσεις μέσω ενίκιο από 480 έως 600 ευρώ, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι το άγχος και η ανασφάλεια είναι εκείνα που διακατέχουν τους ενοικιαστές στη χώρα μας. Μάλιστα, το 42,3% των ερωτηθέντων της έρευνας λέει ότι έχει διαυξήσει το ενίκιο την τελευταία διετία, ενώ τα ενίκια στην Αττική έχουν αυξηθεί περισσότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Βέβαια, τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως προς τη στέγαση είναι το ακριβό ρεύμα και τα λειτουργικά έξοδα και ακολουθούν το ακριβό ενίκιο, η δυσκολία έβρεσης κατοικίας για ενοικίαση, η κακή κατάσταση της κατοικίας και η ανεπάρκεια θέρμανσης και ψύξης. Οι κύριες αιτίες δε που δεν μπορούν να βρουν ένα οικονομικά προσιτό σπίτι είναι η ακρίβεια, η απουσία ελέγχου των τιμών και οι παράλογες απαιτήσεις πολλών ιδιοκτητών ή η μείωση των εισοδημάτων. Τώρα να σου πω και δύο λόγια τι προτείνουν οι ενοικιαστές για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα στο ενίκιο. Και οι περισσότεροι συμμετέχοντες απαντούν φυσικά την αύξηση των μισθών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να μπει ένα πλαφόν στα ενίκια, τα φορολογικά και άλλα κίνητρα στους ιδιοκτήτες προκειμένου να διαθέσουν τις ιδιοκτησίες τους σε προσιτές τιμές, το επίδομα ενοικίου, τις πολιτικές για κοινωνική κατοικία και άλλα. Νίκο. Μάλιστα, αυτό το ποσοστό και μόνο, το ότι το 77% πληρώνει τα έξοδα σπιτιού και μετά κάνει περικοπές ή ζητάει δανεικά, τα λέει όλα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Έγινε, μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Δίκη Λιγνάδη. Είναι μαζί μας η Άννα Ικανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Μας ακούει η Άννα, την έχουμε στη γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την Άννα για να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Έχω ένα μήνυμα εδώ από τον Κωνσταντίνο, μου λέει, για το πιτσιρικά, για αυτόν το παιδάκι από το Ιράν που είναι 3 χρόνια εδώ στην Ελλάδα και πήρε μέρος στις Πανελλήνιες, έγραψε 20 στα μαθηματικά, 20 στη φυσική και εν πάση περιπτώσει πόσο χαρούμενος είναι, λέει ο φίλος εδώ στο μήνυμα. Εμένα τα λες. Σε αυτούς τους φασισταράδες, πες τα, που δεν μπορούν να δουν ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά μας Και όταν ανθίζουν και τους δίνεται η δυνατότητα να ανθίσουν, τότε ανθίζουμε και εμείς μέσα μας. Το παιδάκι αυτό που σε αυτά τα 2-3 χρόνια που είναι εδώ, αυτοί οι τύποι θα το θέλαν, δεν ξέρω τι θα το θέλαν, δεν ξέρω τι θα το θέλαν, πάντως εδώ δεν θα το θέλαν, εκεί στο καράτεπέ και στις μόριες ήταν. Αλλά όταν τα αφήνεις να ανθίσουν, ανθίζουν. Πάμε στην Άννα. Άννα Κανδύλη, ένα άλλα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Με ακούς τώρα, Τώρα σε ακούω, ναι. Τι είχαμε, τι έχουμε στη δίκη. Είχαμε, λοιπόν, την πρόταση του εισαγγελέα σήμερα, ο οποίος ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για τρεις περιπτώσεις βιασμού από τις τέσσερις που του αποδίδονται και συγκεκριμένα για τους καταγγελόμενους βιασμούς εις βάρος ανηλίκων και να κηρυχθεί αυτός για αυτόν τον οποίο κατηγορείται και αφορά ενήλικα άντρα, που να υπενθυμίσω δεν εμφανίστηκε και στο δικαστήριο, έτσι, για να υποστηρίξει και τα όσα είχε πει κατά την προδικασία. Ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπως είπε ο εισαγγελέας, είχε δόλο. Κοινός παρανομαστής, λέει, όσον έκανε, είναι ο δόλος για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του ορμές. Κοινό χαρακτηριστικό των φερόμενων θυμάτων, των παθόντων, η ανηλικότητα και το ότι δεν είχαν υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Καλλιεργούσε, είπε ο Δημήτρης Λιγνάδης, σχέσεις εμπιστοσύνης και τους υποσκόταν ότι θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους εξέλιξη λόγω των γνωριμιών του. Να σου πω ότι ο εισαγγελέας απέρριψε και όλους τους υπόλοιπους ισχυρισμούς που αφορούσαν, τέλος πάντων, ότι όλο αυτό έγινε προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση και η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ή ότι του τόστησε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών λόγω της κόντρας που είχε με αυτό. Ο εισαγγελέας, λοιπόν, τα απέρριψε όλα αυτά και ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για τους τρεις βιασμούς. Τώρα, οι επόμενες συνεδριάσεις είναι οι αγορεύσεις των δικηγόρων και είναι πολύ πιθανό και πριν από τις 18 Ιουλίου που έχει δώσει το δικαστήριο την τελευταία δικάσιμο να έχουμε την απόφαση. Μάλιστα. Έγινα να μου σε ευχαριστώ πολύ. Δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν θα θυσιάζεις. Γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια. Θα είναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής. Θα είναι στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας. Πάνε σε όλα που περάσαμε μαζί. Πουλάμε, λοιπόν, στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε, λοιπόν, στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Μπίνγκο. Υπεγράφει, λοιπόν, και επισήμως το αίτημα και αποστέλλεται από λεπτό σε λεπτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπεγράφει το αίτημα για να αγοράσουμε 20 F-35 και άλλα 20 υποαίρεση. Λεφτά υπάρχουν. Πεις, δεν με πειράζει, γιατί απόψε Ναι, ναι, από ώρα σε ώρα λοιπόν η ελληνική πλευρά αποστέλει και επισήμως και υπογεγραμμένο το αίτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατόπιν αιτήματος γίνονται αυτές οι εμπορικές δουλειές. 20 F-35 να αγοράσουμε και άλλα 20 εφόσον άμα διότι και επειδή. Αυτό το οποίο υπέγραψαν τώρα με το Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, το έχουν υπογράψει αυτοί οι οποίοι έχουν καταφέρει τα τελευταία 2 χρόνια η Ελλάδα να εμφανίζεται πρωταθλήτρια στις νατοικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της, πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν προσθέσεις τι έχει γίνει από το 2015, τα λεφτά τα οποία έχουν δώσει και οι αριστεροί του μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ και τούτοι εδώ είναι στρατιωτικές δαπάνες όπως υπαγορεύει το ΝΑΤΟ της τάξης των 35 δισεκατομμυρίων. 35 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, για πάμε στη Σταυρό Πυράκου. Έλα, Σίσμον, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Έχει γίνει ένας χαμός εκεί με την πλατφόρμα για το ρεύμα. Ναι, υπήρξε μια αστοχία στην πλατφόρμα του Power Pass που οδήγησε στην ουσία στην ακύρωση αιτήσεων που υποβλήθησαν από νοικοκυριά, τα οποία κινδυνεύουν να χάσουν την επιδότηση του ρεύματος. Ευτυχώς όμως εντοπίστηκε από λογιστές που είδαν το πρόβλημα που υπάρχει και έτσι θα διορθωθεί. Να πούμε ότι οι δικαιούχοι που υπέβαλαν την αίτηση για το Power Pass και η οποία βρισκόταν ήδη στο στάδιο της καθάρισης όπως αναγραφόταν, υπέβαλαν μεταγενέστερα τη φορολογική δήλωση του 2021. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κατάσταση της αίτησης από υποκαθάριση να αναφέρεται ότι βρίσκεται σε κρεμότητα. Αν δεν το έπαιρναν ήδη, για να το πω απλά, οι λογιστές, κινδύνευαν οι φορολογούμενοι να χάσουν την επιδότηση ρεύματος. Να πούμε ότι περίπου 2.500 περιπτώσεις αφορά όλη αυτή η υπόθεση. Όπως αναφέρουν από το Υπουργείο Οικονομικών, γίνεται μια προσπάθεια να γίνει η διόρθωση αυτομάτως, αλλά για καλό και για κακό, να πούμε εμείς ότι οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις πριν την υποβολή της για το Power Pass δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μην ανησυχούν. Η επεξεργασία του αιτήματός τους γίνεται με βάση τα δεδομένα της νέας φορολογικής τους δήλωσης. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Εκείνοι όμως έχουν υποβάλει αίτημα για το Power Pass και μετά έκαναν φορολογική δήλωση. Καλό είναι να ξαναμπούν στο σύστημα, και να, στην πλατφόρμα και να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση. Για να είναι σίγουροι ότι θα λάβουν την βοήθεια που πρέπει. Και οι εξπέρα αυτοί τώρα της ψηφιακής διακυβέρνησης τι λένε ωστόσο, ότι θα το διευθετήσουν? Αυτό λένε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από το Υπουργείο Οικονομικών πληροφορίες μας είναι ότι θα επιχειρηθεί δεσμεύονται ότι θα γίνει αυτομάτως για αυτές τις 2.500 περιπτώσεις και ότι δεν θα κινδυνεύσουν να χάσουν το επίδομα. Σύσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από μια διεύρυνση, αλλά όχι από αυτή του ΝΑΤΟ που συζητείται τόσο έντονα εδώ και εβδομάδες. Θα πάμε στη διεύρυνση της λεγόμενης ομάδας BRICS, των αναδυόμενων οικονομιών που έχουν πάρει τα αρχικά τους από τις χώρες Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική, οι οποίες πλέον υποδέχονται στους κόλπους τους δύο χώρες με πολύ μεγάλο γεωγραφικό και γεωπολιτικό βάρος, την Αργεντινή και το Ιράν. Το Ιράν μάλιστα προβαίνει στην αίτηση ένταξης της ομάδας BRICS σε μια χρονική στιγμή που έχει χαλάσει τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες με την κατάρρευση της συμφωνίας για τα πυρηνικά του 2015. Έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα μέρη ως διαμεσολαβητές μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να διασωθεί ό,τι έχει απομείνει από αυτή τη συμφωνία. Ακόμη και ο κύριος Μπορέλ ταξίδεψε στην Τεχεράνη τις προηγούμενες ημέρες, Ωστόσο, δεν φαίνεται πως οι δύο πλευρές μπορούν να συγκλίνουν κάπου αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, το Ιράν φαίνεται να απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, αυτό που έχουμε μάθει να ονομάζουμε Δύση, και κινείται προς άλλη κατεύθυνση, στην αγκαλιά της Ρωσίας, όπως γράφουν πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, η οποία άλλωστε έχει και τον πρώτο λόγο σε αυτήν την ομάδα χωρών. Η Αργεντινή επίσης μπορεί να είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα χρέους με τις ΗΠΑ και τα εκεί φαντ, ωστόσο είναι μια χώρα με τεράστια αγροτική παραγωγή και βλέπουμε πως εν ώψη της παγκόσμιας επιστημιστικής κρίσης μπορεί να διαδραματίσει πολύ καθοριστικό ρόλο. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι χώρες των BRICS, γι' αυτό και έχουν φροντίσει ήδη να κάνουν δεκτή την αίτηση της Αργεντινής για ένταξή της στην ομάδα. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία αποκτάει όλο και περισσότερους και όλο και ισχυρότερους συμμάχους τη στιγμή που το δυτικό μέτωπο θα είναι να την δείχνει απομονωμένη. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως η Ρωσία προσκύθηκε κανονικά στη σύνοδο της G20 στην Ινδονησία. Και μάλιστα ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε πως πρόκειται να παραστεί κιόλας και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα σε αυτή τη συνάντηση. Ζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είχες προγραμματίσει να μας πεις και για τον Μπόι, αλλά εδώ με κυνηγάει η Μαρία Ψάλτη. Να το πω εγώ σε ό,τι αφορά τον Μπόι και τον κορονοϊό. Ναι, μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα. Αυτό δεν λέει ο Μπόι για τον κορονοϊό. Παντολογείς, ναι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Χαιρετισμού στον κύριο Μιλωνά, στον Τάκη, στον Θανάση, στον Μιχάλη, στον Δημήτρη τον Ψαρά, στον Δημήτρη τον φίλο τη Στουγκάρδη, στον Γιώργο στην Πράγα. Καλησπέρα στον Πετράν, χρόνια πολλά Πετράν, στον Μάνο, στον Θήμιο, σε όλους και όλες. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Μεγάλε μου πεκιάιτε πέστα, όσα σου απόμειναν τραγούδια της αγάπης, έφτυς ο πολιτισμός και πηγήκανε οι γιάπης. Έγλυφε τα τζάμια το μελάχρινο αγοράκι, 2 ευρώ η αγάπη σου και εγώ το ζητιανάκι. Στα καλά καθούμενα τουρμπώνω τα ηχεία, λάμπαξαν τα σπλάχνα μου με αυτήν την αδικία. Είχα κάτι νεύρα απ' την Τρίτη που μου είπες, μοιάζουν οι αγάπες μες στα χρόνια σαν τις λύπες. Χαμπαριάζουν τη χαρά με τα καθημερινά τους, Κυριακή και απόβραδο φοράνε τα καλά τους. Κόσμε φυλακή, μαύρη Κυριακή. Σαν αντάμα, στη σάκουλα πάγωνε σαν φάγητο ένα πράμα. Θύμωσα που έμεινα και πια δεν είχα λύση. Λίγο αν μ' αγάπαγε στον δρόμο θα είχα κλείσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε αυτό το ζητιανάκι, που γλύφε μπαμπρίζα το πρωί στην κατεχάκι. Πέταξα το γεύμα στο σκυλί κι είχα φορτώσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε και εσύ μου έχεις τελειώσει. Λύθηκε ο κόμπος στο λαιμό στο παρατρία, σπούσαν τα ραδιόφωνα για την οικονομία. Και έριξα Χριστέ και Παναγιά μου ένα κλάμα, που μια ανθρωπότητα φορτώθηκε ο Ομπάμα. Κόσμε φυλακή, μαύρη Κυριακή, κόσμε φυλακή, μαύρη Κυριακή. Είχα κάτι νεύρα απ' την Τρίτη που μου είπες. Μοιάζουν οι αγάπες μες στα χρόνια σαν τις λύπες. Καβαριάζουν τη χαρά με τα καθημερινά τους. Κυριακή κι από βράδο φοράνε τα καλά τους. Πιο πολύ μ' αγάπαγε αυτό το ζητιανάκι που γλύφε μπαμπρίζα από το πρωί στην κατεχάκι. Πέταξα το γεύμα στο σκυλί κι είχα φορτώσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε κι εσύ μου έχεις τελειώσει.